Want eerst, gisteren sloten Meloni, von der Leyen en Rutte een migratiedeal met Tunesië. Met een zak van maar liefst 1 miljard euro doet de Europese Unie op deze manier een poging om migranten bij de grens van Europa tegen te houden. En Rutte die is heel blij met de deal. Het is een van de belangrijkste routes nu waarover we die vluchtelingen gebruiken om naar Europa te komen. Dat zijn natuurlijk heel vaak ook economisch migranten die geen kans maken op asiel. Dus dat gaat ook hier echt impact hebben. Ja, impact gaat het hebben. Gaat dat inderdaad zo gebeuren? Gaan die afspraken met Tunesië uitkomst bieden? Of gaan ze juist leed veroorzaken aan de buitengrenzen van Europa? En zijn ze een vorm van symboolpolitiek? Daarover ga ik in discussie met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid van de VVD, en Ilse van Liemt, migratie-expert en universitair hoofddocent sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Een hele goede avond beide. Ja, meneer Brekelmans, deze deal is goed nieuws volgens u, begreep ik. Waarom? Zeker goed nieuws, omdat het jarenlang niet gelukt is om dit soort migratieafspraken te maken. We hebben natuurlijk in 2016 is het gelukt met Turkije. En dit is nu de eerste eigenlijk vervolgdeal die nu gesloten wordt. En ik denk dat het een goede deal is omdat je daarmee de instroom naar Europa omlaag kan brengen. Ervoor kunt zorgen dat er minder migranten op de Middellandse Zee verdrinken. En het ook voor Tunesië positief kan zijn, omdat het niet alleen een afspraak is over migratie, maar ook over economische ontwikkeling. Hm. En dat leidt er hopelijk toe dat er ook minder Tunesiërs de oversteek naar Europa willen maken. Ja. En welke afspraken zijn er nou precies gemaakt? De afspraak is gemaakt om mensensmokkelaars, om die steviger aan te pakken. Mm-hmm. Om de grenzen beter te bewaken, dus intensiever grensbeheer. En om als mensen worden aangetroffen, om ook de terugkeer naar Tunesië, om dat te versterken. Dat is alleen op het onderdeel migratie. Terugkeer niet naar Tunesië, neem ik aan, maar naar het land van oorsprong. Nou, in eerste instantie naar Tunesië, als ze zeg maar aan de grens van Tunesië worden aangetroffen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat er inderdaad ook migratiedeals worden gesloten met de herkomstlanden. Mm-hmm. Zodat migranten ook weer kunnen terugkeren naar het veilige land waar ze vandaan komen. Mm-hmm. En daar hun toekomst kunnen opbouwen. Ja. Mevrouw van Liemt, u bent migratie-expert en u bent minder enthousiast, heb ik begrepen. Waarom? Ja. Nou, ik ben minder enthousiast omdat we, toen we de EU-Turkije-deal invoerden, hebben we gezien dat er een aantal dingen niet goed werken. En dat dit soort afspraken vaak leiden tot grove mensenrechten schendingen. Het eerste punt van de instroom. Er is ook veel onderzoek gedaan naar aanleiding van de EU-Turkije-deal. En daarin is heel duidelijk naar voren gekomen dat je niet één op één een direct verband kunt leggen tussen de afname van de aantallen en het invoeren van dit soort deals. Dus de werkelijkheid is iets complexer, ja, en weerbarstiger. Ik had begrepen, het aantal ging al omlaag. En dat ja, was al voordat de deal eigenlijk in werking trad. Ja, er was al, de meeste mensen waren al gevlucht op het moment dat de afspraken toen gemaakt zijn. Maar mm-hmm, wat we ook zagen is dat mensen andere routes nemen. Dus dit soort, ja, toch korte termijn oplossing en gericht op één land en één vertrekplaats leidt vaak tot weer andere routes. Dus wat we nu waarschijnlijk gaan zien is een verschuiving van de route naar buurlanden. Ja, en wat betekent dat voor heel concreet mensen die vluchten, deze deal? Mm-hmm. Ja, nou, het betekent dat mensen nog minder makkelijk toegang krijgen tot bescherming. In Tunesië is geen asielsysteem. In Turkije was het al heel erg discutabel. Maar in Tunesië is het nog veel slechter. Dus mensen kunnen geen toegang krijgen tot het vragen van bescherming. En ze worden waarschijnlijk weer opgesloten. Dus we krijgen nieuwe Moria-achtige toestanden. En in het geval van Tunesië zien we nu ook al dat mensen, ja, je had het er net over, teruggestuurd worden, maar terug naar een land ten zuiden van Tunesië. Ja. Ja. Of dus, ik zag de beelden van mensen die in de woestijn moeten overleven. De pushbacks. Ja. Meneer Brekelmans, als u dit zo hoort, vindt u het dan nog steeds een goed plan? Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel gezien dat rondom de Turkije-deal in die periode 2015-16, dat het aantal Syriërs dat naar Europa kwam van 1 miljoen per jaar naar vele honderdduizenden minder is gegaan. Ja, en natuurlijk zijn er toen ook andere maatregelen ook genomen, zoals strenger grensbeheer via de Balkanroute. Maar deze deal heeft echt wel ervoor gezorgd dat de instroom toen enorm omlaag is gegaan. En dat er 4 miljoen of 3,5 miljoen Syriërs in Turkije ook beter zijn opgevangen dan daarvoor. Dus toegang tot onderwijs, toegang tot zorg, en dat de Europese Unie daar ook financieel aan heeft bijgedragen. Dus om zo even de Turkije-deal aan de kant te sluiten en te zeggen dat heeft niet gewerkt. Dus moet je nooit een andere deal ook met andere landen sluiten. Dat vindt u te kort door de bocht. Ja. Vind ik te kort door de bocht. En natuurlijk is het zo, kijk, die wat u net noemt, hè, dat Tunesische grenswachten of het Tunesische leger mensen weer terugbrengt naar de woestijn. Dat gebeurde de afgelopen weken, hè, toen er nog geen deal was. Dus ook als wij niet dit soort afspraken maken, dan zien we eigenlijk dat dat soort misstanden alleen maar toenemen. En nu de Europese Unie ook mee financieel bijdraagt en investeert in beter grensbeheer, kun je ook Tunesië natuurlijk op dit soort misstanden aanspreken. En daar ook afspraken met ze over maken. Hoe dan? Hoe spreekt Nederland straks daarop aan? Of Europa? Nou, de details van deze afspraken zijn nog niet uitgewerkt. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat als Europa een financiële bijdrage levert, dat daar ook voorwaarden aan gesteld worden dat Tunesië minimale mensenrechten moet naleven. En natuurlijk is niet van het een op het andere moment is hier met deze afspraak is dat probleem opgelost. Hè. Het is echt niet zo dat Tunesië morgen ineens een voorbeeldland wordt dat zich altijd aan mensenrechten houdt. Maar als je wegkijkt en zegt van we doen hier niks aan, dan weten we één ding zeker, dat net als in de afgelopen jaren de situatie alleen maar slechter wordt. Dus dit soort afspraken zijn ook weer een kans om samen met Tunesië om die mensenrechten situatie te verbeteren. Ook omdat zij daar financieel belang bij hebben. Ja, mevrouw van Liemt, het klinkt heel mooi, maar er zijn helemaal geen afspraken gemaakt over wat er met dat geld precies gaat gebeuren. Er zijn ook geen afspraken gemaakt over monitoring. Er is heel weinig duidelijk over waar dat geld precies terecht gaat komen. We weten dat Tunesië met het IMF er niet uit lijkt te komen, omdat zij niet willen voldoen aan bepaalde regels rondom democratie. Mm. Dus ja, de kans is groot dat dit geld ook niet terechtkomt bij de mensen waar het terecht zou moeten komen. En ik denk dat er zijn nog minder voorwaarden gesteld dan bij de EU-Turkije deal. Misschien heeft de meneer gelijk dat die afspraken nog gemaakt gaan worden, maar ik zie dat eigenlijk heel somber in. De oppositie in Tunesië heeft al gezegd dat dit geld waarschijnlijk niet bij de mensen terecht gaat komen die het nodig hebben. Ja, maar wat meneer Brekelmans zegt, je hebt altijd toch wel het geld gewoon in zijn algemeenheid als drukmiddel. Als jullie niet op een bepaalde manier met deze vluchtelingen omgaan, dan stoppen wij met geld sturen. Mm-hmm. Helpt dat niet? Nou, ik ben geen voorstander van dit soort oplossingen waarin migratie als een soort chantage wordt gezien. Ik denk dat Europa zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor een humaan migratiebeleid en een asielbeleid. En niet de verantwoordelijkheid moet uitbesteden aan een land zoals Tunesië. Nee, die moeten dat zelf oplossen. Even meneer Brekelmans, de Tunesische president Saïd heeft nu ondertussen ook al aangegeven dat Tunesië de migranten niet gaat opvangen. Zo berichtte The Guardian vandaag. Wat vindt u dan van die opstelling? Nou kijk, het is een deal die wel anders is dan het Turkije-deal. Hè. Kijk, de Turkije-deal was veel breder. Die ging over de opvang van Syriërs in de meest brede zin. Deze deal is tot nu toe, in zoverre we dat nu weten, is smaller. En gaat met name om de aanpak van mensensmokkelaars en intensiever grenstoezicht. Om er ook voor te zorgen dat überhaupt mensen die gevaarlijke tocht door de Sahara, vervolgens door Tunesië, dan alle verdrinken op de Middellandse Zee. Afschrikkende werking. Dat mensen minder deze tocht ook zullen maken. Ja. En uiteindelijk zullen we al die vragen over hoe wordt dat geld dan besteed, hoe wordt dat gemonitord. Ja, die details die zijn allemaal gewoon nog niet duidelijk. Dus we zullen gewoon moeten afwachten hoe dat verder wordt uitgewerkt. En als een land zich niet aan afspraken houdt, dan moet ze daarop aangesproken worden. Natuurlijk. Ja, mevrouw Van Liem. Ja, ik wil hier graag op reageren. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar mensensmokkels. Het wordt heel vaak gezegd dat deze deal de mensensmokkelaars aan zal pakken. Maar we weten uit onderzoek dat mensensmokkelaars profijt hebben van dit soort maatregelen. Dus hoe zwaarder de grens bewaakt gaat worden, hoe moeilijker het wordt, hoe meer migranten afhankelijker worden van mensensmokkelaars. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat met dit soort maatregelen migranten afhankelijker worden van mensensmokkelaars en meer zullen moeten betalen, hoge risico's moeten nemen. En dat er meer doden zullen vallen. Meneer Brekelmans, dus dan wordt het tegenovergestelde bereikt van wat u wilt. U wilt die mensensmokkelaars juist tegenwerken, maar dit werkt ze juist in de hand. Kijk, natuurlijk is de realiteit dat mensensmokkelaars zullen altijd proberen om routes te vinden om mensen toch over te brengen. En hoe moeilijker het is, des te grotere bedragen kunnen ze daarvoor vragen en kunnen ze daar meer aan verdienen. Dat ben ik op zichzelf al eens. Alleen het gaat er omdat de aantallen omlaag gaan. Dus het zal best wel zijn dat het nog steeds gebeurt en dat ze omwegen vinden. Maar we hebben ook met de EU-Turkije-deal gezien dat de aantallen echt met een, zeg maar, gedeeld door 10 omlaag gingen. En we zien nu dat die route vanuit Tunesië naar Italië, dat die enorm is toegenomen, dat die 2 keer zo groot is of zelfs meer dan 2 keer zo groot als vorig jaar. En we willen dat, of het idee is natuurlijk om dat met een deal als deze, om dat af te remmen. En mijn vraag zou ook zijn aan mevrouw Van Liem, kijk, wat is het alternatief? Kijk, als je niks doet, dan weten we dat mensen hier massaal naartoe zullen blijven komen. Niet in de honderdduizenden, maar in de miljoenen aantallen. We zien ook hoeveel spanning dat in Europa teweeg brengt. En dat we die aantallen, dat we die niet aankunnen. Mm-hmm. Dus zeg maar het alternatief van niks doen, het op zijn beloop laten, al die verdrinkingen op de Middellandse Zee, dat is ook geen alternatief model. Dus je zult om migratiestromen onder controle te bereiken en bescherming te bieden aan de mensen die het echt nodig hebben, zul je van dit soort deals moeten sluiten. Ja, even de vraag moeilijk naar, en imperfect ze ook zijn. Even naar de vraag naar inderdaad aan mevrouw Van Liem. Wat is dan wel de oplossing? Alternatief, ja. Bescherming bieden aan mensen die het wel nodig hebben, daarin zie ik eigenlijk heel weinig terug in deze deal. Er wordt helemaal niks gezegd over legale opties. Er wordt niks gezegd over herhuisvesting. Er wordt niks gezegd over verantwoordelijkheid die de EU zou moeten nemen. Dus wacht even, u zegt een deal sluiten is op zich misschien best een goed idee, maar dan moet je meer afspraken maken? Ja, bij de EU-Turkije-deal werd gesproken over de 1-op-1-regel. Voor elke migrant die teruggestuurd werd, zou er legaal iemand bescherming krijgen in Europa. Maar dat is dus niet gebeurd, zegt u? Dat is niet gebeurd en ik ben ook op zich geen voorstander van dit soort uitruilconstructies, want het gaat uiteindelijk om mensen. Ja. Maar in deze deal is daar helemaal niks over gezegd. Het gaat alleen over het weren van migranten. En ik denk als het doel is alleen maar de aantallen naar beneden krijgen, daar gaan we niet verder mee komen in Europa. We moeten nadenken over een humaner migratiebeleid. Maar hoezo? Waarin mensen bescherming kunnen bieden. Ja, daar heb ik wel even vragen over. Kijk, meneer Brekelman zegt gewoon, ja, kijk, die aantallen gingen omlaag. Daarvan zegt u van, ja, dat was al dalende. Dan kan je natuurlijk weer discussiëren of, nou ja, die deal met Turkije wel of niet daaraan heeft bijgedragen. Maar heel simpel gezegd zullen mensen zeggen, de aantallen moeten omlaag. Wat zou daar uw oplossing voor zijn? Of zegt u, nee, maar dat moet je ook helemaal niet willen? Nee, ik denk niet dat je dat moet willen. Ik denk dat we in Europa altijd bescherming moeten bieden aan vluchtelingen. Dus ik denk niet dat de aantallen per definitie omlaag moeten. Het zou een heel raar beleid zijn als je helemaal geen vluchtelingen meer toe zou laten in Europa. Dus er moeten andere manieren worden gevonden om mensen op te vangen. En als het om asielzoekers gaat, hebben we een vluchtelingenverdrag. Als het om arbeidsmigranten gaat, moeten we nadenken over legale opties. Ja, dus u zegt, nou ja, dan staat u sowieso heel ver uit elkaar. Waar ik nog wel heel erg mee zit, meneer Brekelmans, u wilt alles op alles opzetten om toch die aantallen naar beneden te krijgen. Als ik die beelden zie, inderdaad, van mensen daar bij de grens, en dan zegt u wellicht, dat is dan voor die deal, maar dan draait mijn maag wel om. Wat er gebeurt en hoe ze de woestijn in worden gestuurd. Ja, tuurlijk. Mijn maag draait ook om door alle verdrinkingen op de Middellandse Zee. En mijn maag draait ook om als ik zie wat voor barre tochten mensen maken. En volgens mij wil je dat eigenlijk die hele prikkel, zeg maar, om op deze manier naar Europa te komen, volgens mij moet je die volledig wegnemen. Dat kun je doen. Maar dat gebeurt niet, hè? Mensen blijven gewoon komen. Alleen je laat het nu dus wel aan Libië over om op een bepaalde manier met deze mensen om te gaan. Aan Tunesië. Nee, kijk, Tunesië, sorry. Volgens mij, als je brede migratiedeal sluit, waarbij je zegt, eigenlijk net als met Turkije, die op het moment dat iemand zelf de oversteek maakt, dan verliest hij het recht op asiel in Europa. En dan ga je gewoon weer terug naar het land waar je vandaan komt. En daar tegenover moet natuurlijk wel staan dat Europa ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus niemand zegt van Europa moet 0 vluchtelingen opvangen. Maar via hervestiging haal je ze hier op een georganiseerde manier naartoe. In aantallen die Europa ook aan kan. Volgens mij heb je dan een veel humaner internationaal asielsysteem, waarbij de aantallen voor Europa en voor Nederland behapbaar zijn en waarbij we niet al die vreselijke verdrinkingen hebben op de Middellandse Zee en die barre tochten die mensen moeten maken. Alleen daar zul je ook dit soort migratiedeals voor moeten sluiten. En dan moet je helaas ook samenwerken met partners die niet zo democratisch zijn als dat Europa dat is. Dat is de realiteit. Nou, helemaal niet democratisch, want het is veel geen democratisch land natuurlijk. Tuurlijk, maar door dit soort, wat ik zei, brede partnerschappen, het gaat niet alleen over migratie, het gaat ook over economische ontwikkeling, kun je hopelijk ook wel weer een land als Tunesië wat meer in een positieve richting bewegen. Mevrouw Van Liem, heeft u die hoop? Mm-hmm. Nou, ik heb niet de hoop dat Tunesië in een positieve richting wordt gaat op deze manier. Ik denk dat het heel kort korte termijn denken is. En dat we waarschijnlijk zullen zien dat de routes verplaatsen naar andere landen. En dat de mensen die in Tunesië nu asiel aanvragen, geen toegang krijgen tot een rechtssysteem. En we zullen meer mensenrechten schendingen zien. En daar is Europa verantwoordelijk voor. Dus ik ben daar niet zo positief over. Het is natuurlijk een mooi streven, ontwikkelingswerkgedachte. Maar uit alles blijkt dat de agenda toch wel is om migranten buiten de deur te houden. Ja, als ik u zo hoor, mevrouw Van Liem, dan heeft u dus geen goed woord over voor die deal. Waarom is die deal er volgens u dan toch gekomen? Nou, ik denk dat het heel erg te maken heeft met het electoraat. U hoort nu ook al wel in ons gesprek, de aantallen moeten naar beneden. Dat is een afspraak die Rutte heeft, of een belofte die Rutte heeft gedaan. En dit zijn, u zei het in de intro ook, symboolpolitiek. Dit is laten zien aan de kiezers dat er controle mogelijk is, zonder eigenlijk goed inzichtelijk te maken wat de lange termijn effecten van dit soort afspraken zijn. Het is wel meneer Brekelmans, symboolpolitiek. Kijk, ik vind het wel heel cynisch om te zeggen, als er een deal is gesloten door niet alleen Mark Rutte, maar ook door de Italiaanse premier Meloni, maar ook door de... Heeft ook een achterban, maar ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Mm-hmm. Dan is er echt wel wat meer aan de hand dan alleen een misschien van bepaalde partijen ontevreden achterban. We zien dat als we het op zijn beloop laten en als we onze grenzen niet bewaken en geen deal sluiten, dat de aantallen zo groot zijn dat, of nou Italië, Duitsland, Frankrijk, België, Zweden, Nederland, overal loopt het volledig uit de hand. Ja. Dus we zullen die aantallen omlaag moeten brengen om mensen ook humane opvang te bieden. En dat is de reden dat een heleboel landen hebben gezegd, we kunnen eindeloos met elkaar in Europa discussiëren wat het optimaal asielsysteem is. Maar met de aantallen zoals nu loopt het bij iedereen over de schoenen. Dus laten we prioriteit geven aan het omlaag brengen van de instroom naar Europa. En dat is de reden dat niet alleen Meloni en premier Rutte daar waren, maar ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Ja. Mevrouw Van Liemt, ik denk dat u binnenkort weer onderzoek gaat doen naar deze deal. En om te kijken wat er van terecht is gekomen. Ik wil u bedanken voor uw kritische houding. Migratie-expert en universitair hoofddocent sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. En Ruben Brekelmans, Kamerlid van de VVD. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, de Rosselaar, Foute Centen en de Crime Game. In de strijd tegen jeugdcriminaliteit zetten steeds meer gemeenten games in. En bij deze jongen lijkt dat wel te werken. Helpt dit spel nou, denk jij, jongens die wat minder stevig in de schoenen staan? Het helpt echt. Want je kijkt naar het spel, denk je, nee, ik wil niet zo gepakt worden. Als er iemand straks voorbij komt en 1000 euro voor even uithalen, doe jij niks? Zo, nee, ik ren naar huis gewoon. Ik doe dat niet. Voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid vele extra miljoenen vrij. En daar spelen ontwikkelaars van serieuze games maar al te graag op in. Maar zorgen die games echt voor minder jongeren in de drugscriminaliteit? Dat ga ik vragen aan onderzoeker jeugdcriminaliteit Evelien Hoeben en gameontwikkelaars Koen Vrijman van Raccoon en Jan-Willem Huisman van IJsfontein. Vrijman en Huisman, dat klinkt als een mooi duo. Jullie ontwikkelen deze games. Meneer Huisman, allereerst, wat zijn dit nou voor games? Hoe moet ik me dit voorstellen? Het hangt een beetje af van welke game je het over hebt natuurlijk. Maar in het algemeen kun je zeggen, wat we proberen te doen in zo'n game is jongeren in een situatie te brengen waarin ze keuzes moeten maken. En zelf ook de consequenties zien van de keuzes die ze maken. En door het spel te spelen kun je dus eigenlijk experimenteren met gedrag. Maar zit je achter je computer, achter een spelcomputer? Of, je hebt veel verschillende soorten spellen. Dus je hebt de escape rooms. Een paar voorbeelden dan. Je hebt escape rooms. Daar moet je proberen om de kamer uit te komen. En dan moet je allerlei puzzels oplossen. En je hebt virtual reality games waar je een bril op krijgt. Waar je in allerlei werelden rondloopt. En je hebt simpele spelletjes op je mobiel. Je hebt spelletjes op je computer, PlayStation. Okay. Het is eigenlijk overal. Ja. Meneer Vrijman, jullie hebben een spel in de vorm van zo'n escape room gemaakt, genaamd Foute Centen. Hoe werkt het spel? Ja, zonder natuurlijk te verklappen hoe je uit die Het spel werkt als volgt. Room komt. Het is inderdaad een escape room. En je gaat een ruimte in en het ziet eruit alsof jij bent aangekomen in een crimineel hol. En daar moet je weer uit ontsnappen. En wat je daar ziet zijn eigenlijk allemaal dingen die te maken hebben met criminele activiteiten. En het gaat er echt om wat jij leert signaleren. Van, joh, waar kan ik allemaal mee in aanraking komen? En waar moet ik dan ook van weg blijven? Ja, maar ik denk gewoon, je leert vooral heel goed. Want als je straks in dat criminele circuit zit en je zit daadwerkelijk een keer vast, dat je leert hoe je eruit komt. Dat is het inderdaad de bedoeling, dat je leert hoe je eruit komt, ja. En ook eigenlijk wat je nog stapje ervoor, wat je wil leren, is dat je er nooit in moet gaan. Want nee, ja, als je eenmaal ja hebt gezegd, dan kom je er bijna niet meer uit. Oké, okay, daar gaan we straks nog even over verder, over hoe je erin komt en of dat dan tegengegaan wordt door deze games. Meneer Huisman, ja, jullie hebben een game ontwikkeld ter preventie van drugsgebruik? Ja. En die heet Festival One-Liners. Ja, klopt. Hoe werkt die dan? Nou, als je kijkt naar drugsgebruik, dit is weer vooral gericht op jongeren die nog niet drugs gebruiken. Die vaak in situaties van een festival of zo overrompeld worden door een vraag van neem je ook een pilletje, doe je mee, is gezellig, is hartstikke leuk. Ja. En wat we in dit spel doen, is dat we die jongeren eigenlijk helpen om nee te zeggen of om argumenten te vinden. Of ze komen in het spel mensen tegen die niet gebruiken en uitleggen waarom ze niet gebruiken. Dus dit gaat er eigenlijk vooral om mensen die nog niet gebruiken, ja, zeg maar, te besterken of ja, krachtig te maken, zodat ze nee kunnen zeggen. En wie nemen deze game af? Nou, deze game is ontwikkeld voor de overheid en is een onderdeel van een website waar jongeren naartoe gaan. Ja. Het idee hiervan maar dat is, de jongeren gaan daar uit zichzelf naartoe? Nee, het is onderdeel van een campagne. Okay. En bijvoorbeeld dit spel hebben we weer zo gemaakt, want een van de problemen die je hebt natuurlijk is dat je wordt vaak door overvallen. Mensen kondigen het niet even aan. Dus je moet in het spel ook vrij snel antwoorden en vrij snel een argument hebben. Mm. En dat zijn van die dingen die kun je dan in een game kun je die intrainen. Mm. Waardoor de kans dat je ja gaat zeggen, in dit geval, of nee gaat zeggen, die neemt ja toe. Ja, ja. Mevrouw Hoebe, u bent gespecialiseerd, hè, in jeugdcriminaliteit. Begrijpt u dat gemeenten en scholen deze games inzetten ter preventie van jeugdcriminaliteit, drugsgebruik? Ja, ik begrijp dat natuurlijk wel, want het klinkt heel veelbelovend en misschien is dat het ook wel. Anderzijds ja, vind ik het ook wel een beetje lastig, want vaak is het niet wetenschappelijk onderzocht of die games ook echt een effect hebben. Gaat er dan dus geld naar games die niet naar andere methoden gaan? Bijvoorbeeld naar jongerenwerkers of mentoren. Of het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende partners. Dus ja, ik begrijp het enerzijds wel, maar ik ben er nog niet helemaal van overtuigd dat die games de oplossing zijn. Ja, meneer Vrijman, is er onderzoek gedaan naar jullie game? Ja, wij testen altijd in de ontwikkeling onze spellen. En dat gaat dan heel erg over welke reacties zie je van de spelers? Welke reacties hoop je te zien? En we hebben bijvoorbeeld wel andere games waar we uitgebreider onderzoek naar gedaan, echt effectmetingen hebben gedaan. Maar dat doe je dan zelf, hè? Dus dat is toch een beetje wij van WC Eend. Wij van WC. Nou, in dit geval, de andere spellen waar ik het over heb, hebben we echt daar samenwerkingen met diverse partners gedaan. En dat zijn we dan niet zelf geweest. Ja. En maar wat wordt aangegeven, inderdaad, ik denk dat er meer onderzoek gedaan kan worden. En daar zijn wij ook mee bezig. Hm. Wij zijn nu ook weer bezig met het spel wat we net genoemd hebben, Foute Centen. Dat wordt ook doorontwikkeld. We gaan nu ook kijken of we een variant kunnen maken die meer, eigenlijk meer de minder signaleerkant, maar meer de goede handelsperspectieven kant biedt. En die willen ook weer verder onderzoeken naar de effecten daarvan. Ja, maar kijk, wat ik denk toch van, zelfs als er een korte termijn effect is, dan is er natuurlijk niet gezegd dat een jongere, als hij in zo'n daadwerkelijke situatie komt, het ook kan vertalen. Want jongeren zijn notoir slecht in het inschatten van lange termijn gevolgen. Dus zelfs voor alle jongeren die nu luisteren, sorry. Maar ja, nee, maar dit is helaas, dit is gewoon een feit. En kijk, dus zelfs als ze zich wel bewust zijn of worden van de gevolgen door zo'n game, kunnen ze dat misschien niet toepassen. En wat die games verder voor mogelijke risico's hebben, is dat ze per ongeluk een norm neerzetten dat dingen heel normaal zijn. Dus als jij als totaal onschuldige jongere opeens een verplichte game moet doen over drugsgebruik, dan ga je misschien denken, oh, blijkbaar is dit heel veel voorkomend onder mijn leeftijdsgroep. En dat is dus precies wat je niet wilt uitstralen, want daardoor kun je eigenlijk per ongeluk het aanmoedigen. Oké. Okay. Ja, ik denk dat. Ja, dan ben je verder van huis. Ik ga even daarmee naar meneer Huisman natuurlijk. Dan zit zo'n onschuldige jongere daar en denkt ineens, oeh, drugs. Ja, ik kan me nauwelijks voorstellen dat deze game de eerste keer is dat zo'n jongere met drugs in aanraking komt. Kan natuurlijk wel, hè? Ja, het zou kunnen. Maar het is ook weer niet zo dat in de game drugs genormaliseerd wordt. Kijk, ja, het is een beetje als nooit over seks praten in de hoop dat je kinderen niet gaan vrijen. Maar seks is wel wat anders dan drugs. Ja, nee, zeker. Maar door er niet over te praten wordt het niet beter, denk ik. Maar ik bedoel... Nou, ik denk ja. wel van, kijk als je sekseducatie gaat geven... dan is het idee van, nou ja, ooit ga je hiermee te maken krijgen met deze keuze. Wees voorbereid op de risico's en denk erover na. Terwijl met drugs, het is helemaal niet gezegd... dat iedereen daarmee in aanraking gaat komen. En nee, maar moet je de, ja, maar dan zegt inderdaad Jan-Willem Huisman... moet je er dan maar niet over praten? Ik bedoel, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om na te denken over de doelgroep. Dus kijk, als je dit op grote schaal gaat aanbieden aan jongeren... kinderen, zeg groep 8, brugklas. En dat wil je, want vaak als je preventief werkt... dan wil je vroeg zijn. Dan kun je ook wel per ongeluk een heleboel kinderen pakken... die nog helemaal niet mee bezig zijn. En dan gaat het nu over drugs. Maar ik geloof dat het dit onderwerp ook breder gaat... over criminaliteit en misdaad. Zeker, ja. En ja, dan wil je dus eigenlijk niet uitstralen van... oh, we gaan dit alvast aan jullie laten weten. Want het is namelijk een veel voorkomend probleem. Okay. Ja, even naar Jan-Willem Huisman. Ja, ik door het een beetje cirkelredenatie nu, want ik blijf het een beetje ingewikkeld vinden. Kijk, het is niet zo dat als je kinderen er niet mee in aanraking brengt, dat het er niet is. Het is er gewoon. Het is overal. Het is in de stad en in het platteland. Kinderen krijgen ermee te maken. Ze komen voor keuzes te staan. Ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, laten we het niet in groep 7 en 8 doen in het basisonderwijs. Want dat is misschien een beetje vroeg. En nou ja, kijk, als het zo zou kunnen zijn dat kinderen drugs gaan gebruiken doordat ze een game spelen waarin je leert om nee te zeggen tegen drugs. Ja, voor mij voelt dat een beetje vergezocht. Nou, is het wel kritiek die van meerdere kanten komt. Ook vandaag in de Volkskrant. Criminoloog Edwin Kruisbergen en Marta de Jonge, projectleider drugspreventie van Trimbos Instituut. Die hebben onderzoek gedaan naar de impact van deze games. Dus er is onderzoek gedaan. En ze stellen dat die games de aandacht vestigen op het ongewenste gedrag. En stelt daarmee mogelijk onbedoeld een norm dat iedereen het doet. In het geval van drugs of je heel snel veel geld kan verdienen. Ja, meneer Vrijman, dus ook even voor u de vraag, om het dan toch maar helder te krijgen. Breng je jongeren niet juist op een idee? Ik zou zeggen dat ik kan me eigenlijk grotendeels achter wat meneer Huisman zegt scharen. En ik wil ook eigenlijk nog graag even toch ingaan op wat net werd gezegd over... er is kans dat. Ik denk ook dat je het gewoon ook moet... Kijk, de games die wij maken, dat zijn tools, hè? Dat zijn middelen. En die bieden wij aan. En die worden ingezet en die werken mee aan een oplossing. En we doen heel erg veel tijd steken aan die ontwikkeling. We doen er onderzoek naar en we zorgen dat ze goed mogelijk zijn. En vervolgens moet dat inderdaad zichzelf gaan bewijzen dat het werkt. Mm-hmm. En op langere termijn gaan we ervan uit dat het inderdaad goede effecten heeft. En we moeten het gewoon wel. We kunnen niet van tevoren zeggen, joh, het werkt niet. Laten we ook kijken. Laten we ook vooral iets pakken wat aanspreekt bij de jongeren, bij hun belevingswereld. Ja. Zodat we ze zodat ze eigenlijk in een game kunnen ervaren. Wat zijn de positieve consequenties, maar wat zijn ook de negatieve consequenties. Ja, mevrouw Hoebe, ik zit nog steeds te denken. U zegt natuurlijk van ja, je brengt ze misschien op een idee. En dit geld wordt dan bijvoorbeeld niet geïnvesteerd in andere zaken. Zijn die wel onderzocht? Bijvoorbeeld de impact van inderdaad jeugdwerkers en zo. Is dat bedoeld? Zeker, ja. En kijk, het is vooral heel belangrijk dat een oplossing ook aansluit op de achterliggende problematiek. En als we het hebben over jeugdcriminaliteit, ja, dat is gewoon ontzettend complex. Dus dan praten we over risicofactoren als armoede, kansenongelijkheid, stigmatisering. Kijk, en dat die oplossing moet dan dus ook complex zijn. En ik denk, wat we weten is dat het helpt om heel erg in te zetten op vroegsignalering. Dus dat je eigenlijk al in vredestijd, zeg maar, als er nog niets aan de hand is, dat je dan al met die jongeren in contact komt. Bijvoorbeeld via jongerenwerkers of via mentoren op scholen. En dan dus al vroeg signaleert dat er iets misgaat. Ja. En we daar zitten best wel wat problemen. Ja, ja, maar je kan dus inderdaad, het is heel ingewikkeld en zo. Maar je kan ook zeggen van nou, heel veel dingen werken en helpen. En een game kan een onderdeel zijn. Luisteraar Gerbert zegt bijvoorbeeld, als je niet probeert, dan weet je niet of het werkt. Heel kort, hoor. Nou, ja, dat is waar. Maar ik denk altijd dat een game een onderdeel moet zijn van een bredere aanpak. Maar dat zullen de heren, denk ik, helemaal met u eens zijn. Ja. Dank voor jullie toelichting. En we gaan toch kijken hoe het zich ontwikkelt, deze games. Evelien Hoebe, onderzoeker jeugdcriminaliteit en gameontwikkelaars Koen Vrijman en Jan-Willem Huisman. Zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met natuurlijk het Sportforum. Dag, dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.